Книга пророка Осії, розділ 8. Приклади сурму до твого рота, мов сторож Господнього дому, за те, що вони порушили союз мій і від закону мого відступили. Вони взиватимуть до мене: «Боже мій, ми ж тебе знаємо, ми – Ізраїль». Ізраїль добро геть відкинув, ворог буде за ним гонитися. Вони царів настановили, та не від мене, князів собі робили, а я про те не відав. Твого бичка, о Самарії, я відкинув, гнів мій на них палає, доки вони очиститись не зможуть. Бо він від Ізраїля походить, то ремісник зробив його, і він не Бог. На тріски розлетиться бичок самарійських. Вони посіють вітер і пожнуть бурю. На їхньому стеблі нема колосся, муки воно не вродить, а як і вродить, то чужі його поглинуть. Поглинутий Ізраїль. Тепер він став поміж народами, немов посудина безвартна. Вони бо пішли до Ашура, немов дикий осел, самітний, одинокий. Ефраїм найняв собі коханців. Та хоч вони поміж народами їх наймуть, я їх тепер зберу докупи, і вони почнуть зменшуватись від тягару царя та князів. Ефраїм намножив собі жертовників, щоб грішити. Жертовники і були для нього, щоб грішити. Хоч би я написав йому і тьму моїх законів, вони б їх за щось чуже вважали. Їм жертви до вподоби. Нехай жертвують м'ясо і споживають. А Господові вони невгодні. Тепер він пригадає їхню несправедливість і за гріхи їх покарає. Вони повернуться у Єгипет. Ізраїль бо творця свого забув, палаців собі набудував. Та й Юда намножив укріплених міст. Та я пошлю вогонь на його міста, і він пожере його твердині.